NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Hamas dreigt Israëlische gevangenen te executeren als Israël doorgaat met het bombarderen en doden van burgers in de Gazastrook. Volgens Israël houdt Hamas 150 mensen vast. De Israëlische luchtmacht heeft al zo'n 1000 doelen in Gaza gebombardeerd sinds de aanvallen van Hamas afgelopen zaterdag begonnen. In Gaza zijn zeker 560 mensen om het leven gekomen en ruim 2700 mensen gewond geraakt. De aanvallen van Hamas op Israël hebben aan zeker 900 mensen het leven gekost, melden Israëlische media. Onder de slachtoffers zijn ook tientallen mensen uit andere landen of Israëli's met een dubbel paspoort. De Nederlandse staat heeft bijna 850 miljoen euro verdiend aan de verkoop van aandelen in ABN AMRO. Dat schrijft de demissionair minister Kaag van Financiën aan de Kamer. Vorige maand werd al bekend dat de staat door de aandelenverkoop geen meerderheidsbelang meer heeft in de bank. De politie heeft in Amsterdam en omgeving 3 mensen aangehouden in een onderzoek naar belastingfraude, witwassen en oneerlijke concurrentie rond taxivervoerbedrijven. De mannen komen uit Amsterdam en Assen-Delft. Ook werden tientallen auto's in beslag genomen. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greve. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Het zal u onmogelijk kunnen zijn ontgaan. Brandbommen in portieken, drugsafval in water, witwaspraktijken, schietpartijen op straat. Het is inmiddels aan de orde van de dag. Maar niet alleen in de Randstad, maar ook de polder is ontdekt door de drugsmafia. Vandaag was de aftrap voor de jaarlijkse week van de veiligheid. Maar hoe veilig is ons land eigenlijk? En hoe zien de veiligheidsparagrafen van de politieke partijen in aanloop naar de verkiezing in november eruit? Dat en vele andere zaken gaan we bespreken met 3 gasten. Te weten de teamchef van de politie Oost-Brabant. Hij was hiervoor 9 jaar de baas bij de Landelijke Recherche, oftewel Wilbert Paulussen. Naast hem zit de misdaadjournalist van de Limburger, Bas Dingemansen. En we hebben hier ook in onze studio de burgemeester van Purmerend, de stad die dit jaar te maken kreeg met een extreme geweldsgolf, Ellen van Zelm. U kunt thuis ook meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greve. En waar ik zei teamchefs, bedoel ik natuurlijk politiechef. Ik zag een getrokken wenkbrauw hier. Goed dat u er alle 3 er bent. We hebben veel te bespreken. Meneer Paulussen, dit was met weekendje wel weer ook voor jullie, hè? In Brabant. Ja, we hebben een weekend achter de rug waarin een verwarde persoon of een persoon met onbegrepen gedrag heel veel auto's en andere dingen heeft vernield. Hij heeft een spoor van vernielingen aangetroffen. En we hebben natuurlijk de schietpartij gehad in de supermarkt. Dus het was een weekje Brabant wel. Ja. En is dat dan, flauw gezegd, een exemplarisch weekend? Of zeg je, dit is toch wel heel opmerkelijk? Nou, deze 2 incidenten zijn wel groter. Maar bijvoorbeeld rond verwarde personen. Daar hebben wij in onze eenheid alleen al 12.000 tot 13.000 meldingen van per jaar. En dat is typisch zoiets waarin hetgeen mensen overkomt. Die komen in een bepaalde situatie, die raken verward. Dat kan door drugs, door schulden, door GGZ-problematiek zijn. En uiteindelijk zie je dat dat escaleert. En dat dat dan toch op het bordje van de politie terechtkomt. Dus dat is wel exemplarisch. Deze is weer wat extremer, maar daar hebben we eigenlijk iedere dag mee van doen. Wij gaan het vanavond natuurlijk over de drugsgerelateerde georganiseerde misdaad hebben. Maar die verwarde personen, dat is al een tijd lang voor de politie een probleem. Hè? Dus jullie eigenlijk activiteiten moeten ondernemen die helemaal niet bij jullie taken horen, waar gewoon GGZ-specialisten aan te pas moeten komen. Precies, dat is voor mij geen capaciteitsdiscussie, maar een discussie dat die mensen gewoon niet bij de politie thuis horen. Ja. Je ziet uit onderzoek blijkt dat wij meer geweld tegen verwarde personen gebruiken dan tegen criminelen. En je ziet dat wij vaak het sluitstuk zijn omdat het escaleert. Nou, we hebben vorig jaar ook situaties gehad waarin mensen dan bij ons in de cel overlijden. Allemaal dingen die niet bij ons thuis horen, maar waarvan de escalatie wel bij ons terechtkomt. Ellen van Zelm, zoals gezegd, de burgemeester van Purmerend. We hadden even een wonderlijke situatie, want u kreeg een paar minuten voordat we aan de uitzending begonnen het bericht dat er brand in Purmerend is. Ja. Is het al brandmeester? Nou, dat kan ik niet zien, maar de brandweer is heel goed aan het werk. Dus die zullen ervoor zorgen dat dat... Normaal gesproken vragen we de gast natuurlijk al de telefoon uit te zetten. Maar in uw geval mag u hem aanhouden. En we hopen dat u de hele uur bij ons blijft. Heel even terug. We gaan terug naar uw eerste werkdag. Burgemeester Purmerend. En toen? Ja, dat is een scenario ontrolde zich waar wij altijd op oefenen. Ik zeg altijd, als je burgemeester wordt, dan ben je vanaf 12 uur 's nachts ben je ook echt aan het werk. Ja. En ik was om 8 uur 's avonds geïnstalleerd. En nog geen 5 uur later was er inderdaad een plofkraak in het winkelcentrum van, of in het centrum van Purmerend. En dat was wel heel bijzonder. Gelukkig had ik kennis gemaakt met de politie, met alle, de politiechef en de mensen die, van veiligheid van de gemeente. Maar dat was wel een hele bijzondere start. We gaan direct uitgebreid over doorpraten. Bas Dingemansen, hoe word je eigenlijk de misdaadjournalist van de Limburg eigenlijk? Door simpelweg de enige te zijn die zo gek is om dat te willen doen. Ja, u zegt het met een grens, maar er zit eigenlijk ook nog een naargeestig waarheid zit erin, hè? Ja, nou goed. Net als veel collega's in de branche, dus in de misdaadjournalistiek, dan krijg je gewoon te maken met bedreigingen en van mensen. Waar ook de politie van zegt, hebben wij zorgen over. Dat zijn wel mensen van een bepaald kaliber. Nou ja, goed, dan kan ik me voorstellen dat er collega's, en ik heb het ze gevraagd hoor, ik zou er graag nog iemand naast hebben, maar dat collega's dan zeggen, nou, dat krijg ik thuis niet verkocht, of daar heb ik zelf geen zin in. Wordt uw werk naarmate de jaren vorderen, de afgelopen jaren, ook steeds zwaarder in die zin? Nee, ik ervaar het niet per se als heel veel zwaarder. Hoeveel langer je ermee bezig bent, hoe meer je ook denkt, in sommige gevallen wel dialoog kunt aangaan met de mensen over wie je schrijft, of mensen daaromheen. Dus je wordt er automatisch ook iets beter in, maar je merkt wel die verharding van de afgelopen jaren, die merk je ook richting journalisten. Dus het zijn niet meer puur de criminelen die je benaderen op een nare en zelfs bedreigende manier, maar ook mensen die je via social media wat sneller weten te vinden en toch al heel snel een toon aanslaan. Nou, zijn we de laatste paar jaren, weten we natuurlijk van Brabant, hè, we werden opgeschrikt dat daar Mexicaanse kartels schuren opkochten of huurden. Daar hele fabrieken bouwden. De laatste paar maanden, ook met podcasts en anderen, zien we het in Groningen, zien we het gebeuren. Nou, eigenlijk waar niet, kan je eigenlijk beter zeggen. Is er nou dus, als je nou kijkt, we hebben de Groningen, we hebben ook Drenthe en Overijssel, een paar keer nu langs. Brabant was al vrij vroeg in de beeld. Is er nou, als je praat over drugsgerelateerde criminaliteit, iets typisch Limburgs eigenlijk? Wat zich onderscheidt ten opzichte van Brabant of Groningen? Ja, kijk, we hebben de grens die sowieso langer is dan in die andere provincies, maar ook tegen dat Ruhrgebied in Duitsland aanzit. En dat industriële gebied, dat Ruhrgebied, daar zitten ook de meeste klanten, als je het hebt over harddrugs, met name heroïne. En die hoeven eigenlijk maar een busje of een trein te pakken. En die zijn bij ons in die grensplaatsen. En dat zijn zelf ook al hele kwetsbare gemeentes. Kijk naar Heerlen, Kerkrade, Venlo voor een deel, Maastricht. Nou ja, goed, dan ben je makkelijk te vinden. Dus dat is wel een typisch Limburgse problematiek, ja. Gaan we uitgebreid over doorpraten. We gaan eerst naar het nieuws van vandaag. En vooral natuurlijk uit Politiek Den Haag. En dus is tot mijn plezier aangeschoven de politiek redacteur van dienst Veerle Contant. Dankjewel, Martijn. Nou, nog steeds is het onrustig in Israël. Morgen komen de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU bijeen om de situatie in Israël en de Gazastrook te bespreken. Ondertussen was er vandaag veel onduidelijkheid over de Europese Commissie die worstelt met steun aan Israël. En aan de telefoon hebben we daarover correspondent in Brussel, Alexander Bakker. Alexander Bakker, goedenavond. Goedenavond. Ja, wij moeten het doen met het nieuws wat hier dan in Nederland binnencijpelt. En eerst leek er massief te zeggen in Europa, we gaan alle financiering van de Palestijnen stopzetten. Maar het is toch nu anders uitgepakt, geloof ik, hè? Ja, het was een typische Brusselse onduidelijkheid, zou je kunnen zeggen. Het was de Hongaarse eurocommissaris Verhelyi van nabuurschap die het bericht, plotseling wel met dat bericht kwam van we gaan al het hulpgeld aan de Palestijnen stopzetten. Je moet voorstellen, de Europese Unie is met 691 miljoen euro de grootste financiële donor. En dat kwam ook bij een aantal lidstaten als een grote verrassing. En ik heb inmiddels wat diplomaten gesproken hier in Brussel. En het blijkt dat Luxemburg, Ierland en België hebben gezegd van wie denkt die eurocommissaris wel niet dat die is, dat die zo eenzijdig besluit neemt. Want wij willen de humanitaire hulp niet stoppen. Nou, een paar uur later kwam er een andere eurocommissaris, toevallig die van crisismanagement, die vervolgens weer met het bericht kwam van ja, we gaan met die humanitaire hulp door. En zojuist kwam er weer, want ja, ook daar bleef het vervolgens weer urenlang onduidelijk van wat is nu eigenlijk het standpunt van Brussel. En zojuist kwam er een verklaring binnen met, nou, we gaan in ieder geval dat ontwikkelingsgeld allemaal onder de loep nemen. Voorlopig gaat er geen geldkraan dicht. Er waren ook op korte termijn geen betalingen voorzien. Dat noodhulp, dat blijft in ieder geval doorgaan. En dan wat voor bedrag? Want de totale hulp, gaf je net aan, 691 miljoen. Welk percentage onderdeel is daarvan dan de humanitaire hulp? Nou, dat is precies de vraag die alle verslaggevers hier hebben die van dit rommeltje vandaag een verhaal proberen te maken. Maar het is ook een vraag waarvan ik heb begrepen dat meerdere lidstaten waar ze informatie over willen. En mijn verwachting is dan ook morgen bij die spoedvergadering van die EU-ministers van Buitenlandse Zaken dat dit terug gaat komen. En dat er zoals wel vaker bij het conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden er weer verdeeldheid zal zijn onder lidstaten. In Nederland wordt die verdeeldheid, kan dan soms meteen met een wel of geen vlag ophangen. Hoe is dat in Brussel eigenlijk? Wappert daar de Joodse vlag? Ja, zeker. De Europese Commissie, het Berlemont-gebouw heet hun hoofdkwartier. Daar is een gigantische Israëlische vlag geprojecteerd, al heel snel. Vandaag wapperde de vlag tussen de Europese vlaggen. En ook bij het Europese parlement en de Europese raad, die twee andere EU-instellingen, daar hebben ze ook symbolisch solidariteit getoond vandaag met Israël. Maar Alexander, als ik je zo beluister, is u die hele discussie welke positie Europa met elkaar moet innemen, daar zijn we pas aan het begin van. Dat gaat de komende weken zich verder ontvouwen. Soms gaat dat heel snel. De vraag is nu een beetje, wie heeft er ook juridisch gelijk? Frankrijk en Duitsland hebben daar vandaag tijdens een overleg hier in Brussel ook een opmerking over gemaakt. Is dat wel de Europese Commissie die dat kan besluiten? Of hebben wij daar als lidstaat iets over te zeggen? Eén ding weten we wel, als het dan gaat over echt buitenlands beleid, van wat vinden we ergens van? Dat is altijd unanimiteit. Hè? Dan kan één land kan de boel vetoen. Maar op dit moment is het dus eigenlijk vooral heel erg onduidelijk. Alexander Bakker, Telegraaf-correspondent te Brussel. Veel dank voor je reactie. Ja, dan gaan we door, Veerle. Jazeker, want in Den Haag gaat het ook verder. Want morgen staat de stemming van de spreidingswet op de agenda. Ondanks vele commotie lijkt de wet toch een meerderheid te gaan halen. Vorige week steunde de Tweede Kamer een amendement van de SP om bij spreiding ook rekening te houden met een sociaal-economische situatie van een gemeente. Oftewel ook rijkere gemeenten moeten gaan betalen. Aldus SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Met de steun van die partij haalt de wet een meerderheid. De BBB steunt deze wet niet. Een amendement met een asielquotum van maximaal 5000 asielzoekers sneuvelde. En aan de lijn hebben we voorvrouw van de BBB, Caroline van der Plas. Mevrouw van der Plas, goedenavond. Goedenavond. Ja, het was geen 5000, maar 15.000. Oh ja. Inclusief gezinshereniging. Bij deze. We hebben natuurlijk zitten tellen, maar u kunt het verschil in de Eerste Kamer maken, hè? Ja, dat kan. Zeker. Ja. Ja. Ja. Nee, als u daar ook nee verkoopt, dan gaat het gewoon niet door. Nee, dat klopt. Ja, kijk, wij hebben dat die grens van 15.000 gesteld, omdat wij dat gewoon een voorwaarde vinden voor een spreidingswet. Anders gezegd eigenlijk, als je die grens stelt, dan heb je geen spreidingswet meer nodig. Als we de instroom zo hoog laten zijn en daar niet een grens op zetten, dan is het gewoon dweilen met de kraan open. En wij willen niet alleen mensen zeggen van ja, maar dat is wel inhumaan. En dan weet je, dan waar moeten die mensen dan naartoe? Die kunnen ook gewoon in een ander land asiel aanvragen. Dat kun je gewoon afkopen. Maar wij willen er ook voor zorgen dat daardoor ook bijvoorbeeld mensensmokkel mee wordt aangepakt. Hè? Dus ja. als je laat zien van weet je, wij hebben een strenger immigratiebeleid. Er zijn nu mensen die worden gewoon in bootjes gestopt, die de Middellandse Zee overgaan. Mm-hmm. We lezen heel vaak over verdrinkingen, maar die mensen hebben het idee, en die wordt dat ook voorgehouden, weet je, in Europa en misschien in Nederland, daar kun je naartoe. En dan, weet je, die prikkel moeten we ook weghalen. Dat begrijp ik. Ik kan u goed voor. Alleen het punt bij uw positie in de Tweede Kamer heb ik het nu over. Is u, kijk, er zit ook iets principieels in die spreidingswet, namelijk dat je als gemeente desnoods onder druk solidair bent en met elkaar dat verdeelt. Maar als u vervolgens zegt, ja, er moet een quote van 15.000 aan, dan is die hele verdeelsleutel niet meer nodig. Dus het eerste punt is eigenlijk vrij principieel. Dus als u zegt, ik ben voor die spreidingswet, dus voor het principe dat je dat moet verdelen met elkaar desnoods onder dwang, dan is dat tweede gedeelte, namelijk die 15.000, haalt eigenlijk punt 1 een beetje onderuit. Kunt u me volgen, ja, of is het heel warrig gesteld? Nee, ja. Ja, volgens mij kunnen wij elkaar wel volgen. Voor luisteraars is het misschien iets ingewikkelder. We krijgen al zoveel informatie nu. Nee, kijk, die 15.000 is voor ons ook bedoeld, precies wat u zegt, om ook die dwang eraf te halen. Ja. Want dan heb je dus niet meer een spreidingswet nodig. Het zorgt ook voor heel veel verdeeldheid tussen regio's, tussen gemeenten. Maar daarom is het zo apart dat u dus wel dat eerste gedeelte ondersteunt. Dat u dus het basisprincipe van die spreidingswet, dat u dat wel steunt. Kijk, wij vinden wel dat er gewoon... gelukkig is dat amendement van ons aangenomen, dat wij hebben gezegd, het moet op basis van inwoneraantal gaan en niet op basis van grondgebied. Er is een hele sterke lobby geweest vanuit Noord-Holland en Zuid-Holland om het op basis van oppervlakte van een gemeente te doen. Nou, dan noem ik je even het voorbeeld van de gemeente Voorst. Hè, dat ligt tussen Apeldoorn en Deventer. De gemeente Voorst is qua grondgebied heel groot, maar qua inwoneraantal heel klein. Dus dat zou betekenen dat er in een dorpje als Teugen, nou, het vliegveld Teugen kennen misschien, mensen misschien nog wel, of een kleine gemeente als Twello, onevenredig veel asielzoekers zou krijgen. Dus ja, wij willen op basis van inwoneraantal. Dan ga je al krijgen dat een stad als Rotterdam of als Den Haag of Utrecht, dat die gewoon meer asielzoekers moet opvangen. Eigenlijk en precies ik snap ook de kritiek van mensen in Rotterdam van, weet je, we hebben al heel veel problemen in wijken en dat snap ik ook allemaal. Maar Rotterdam vangt gewoon echt lang niet het aantal op wat ze zouden moeten opvangen. En als je op basis van inwoneraantal gaat doen, dan krijgen ze eigenlijk gewoon een evenredige sleutel. Mevrouw van der Plas, maakt u zin af, pardon. Nee. Dus ik wou zeggen, dan worden de regio's een beetje ontzien. Helder. Even, ik heb hier een burgemeester in de studio. Te weten Ellen van Zelm. Zij is de burgemeester van Purmerend. Uw gezicht laat niet los waar u staat in dit ding. Maar als u mevrouw van der Plas hoort, wat zegt u dan? Nou ja, het is goed als er een besluit valt over die spreidingswet, want het is echt een groot probleem. En de vele gemeenten doen wat ze kunnen om daar goede opvang voor te organiseren. Maar je merkt dat alle gemeenten zich enorm uitgerekt worden. Dus het is wel goed dat we daar, dat er nu over die spreidingswet, dat er een punt achter, we gaan dat, of dat wel of niet wordt toegepast. Nou ja, het punt. Het gaat door de tweede, maar het strand in de eerste. Kamer. Ja, maar dat is verder in de Eerste en de Tweede Kamer. Ik ben natuurlijk hiervoor heel lang voorzitter geweest van de P10, het netwerk van grote plattelandsgemeenten. En de gemeenten die ruimte hebben, die rekken zich ook enorm uit om hier ook een rol in te spelen. Helder. Mevrouw van der Plas, mag ik even toch aan u vragen? Dit programma heet niet voor niks de Haagse Lobby. Ik kan me voorstellen dat er partijen zeggen, wacht even, we moeten met die van der Plas, van die BBB, daar moeten we toch eens mee praten om te kijken of er ruimte is om in die Eerste Kamer tot een meerderheid te komen. Is voor u die deur dicht of zegt u, nou, er is nog ergens ruimte? Nou ja, kijk, wij hebben 4 amendementen ingediend. We hebben ook uitgebreid gesproken in juli al voor de val van het kabinet met Erik van den Burg. Die hebben ook echt duidelijk uitgelegd hoe wij het zien en wat wij vinden dat er moet gebeuren. Kijk, tuurlijk is daarover te spreken. Maar zeg maar de dwang die erachter zit, daar hebben we ook echt duidelijk uitgesproken. Wij zijn gewoon tegen elke vorm van dwang. Dat is wel net een vrij cruciaal elementje in deze wet. Nou ja, nee, zeker. Maar daarom vinden wij die 15.000 ook zo belangrijk. Okay. Weet je, daarom moeten we aan de ene kant zorgen dat de instroom gewoon echt fors minder wordt. En dan heb ik het ook nog niet eens over arbeidsmigranten en internationale studenten, want dat speelt natuurlijk ook mee. Ja. Maar even gewoon puur op de asielzoekers geënt. Daar moeten we echt wat aan doen. Okay. Want wij krijgen ook, en ik weet niet of de burgemeester van Purmerend daar ook mee te maken heeft, vast wel. Wij krijgen ook signalen van burgemeesters uit regio's die zeggen, we kunnen het gewoon niet meer. We kunnen die instroom niet meer aan. We hebben te weinig leraren. De zorgtekort. We hebben geen huisartsen. Maar die noodkreet die kan iedereen begrijpen. Het gaat vooral even om die burgemeesters en die wethouders die gewoon niet hun verantwoordelijkheid nemen en andere gemeenten ervoor op laten draaien. Dat is het punt natuurlijk hier. Ja, dat zal ik heel eerlijk zijn. die gemeente moet gewoon wel hun verantwoordelijkheid nemen. Nou, want ze zaden de gemeente als Purmerend. En die, inderdaad, die P10, hè, de 10 grootste plattelandgemeenten. Die zadelen ze wel op met gewoon een onmogelijke opgave. Maar laten we Ellen van Zelm vragen, want die was dus voorzitter van die P10. Ja, dat is inmiddels een andere en ik ben er ook uit. Hè, sinds ik in Purmerend zit, waren 31 grote plattelandsgemeenten. Ja. Even vanuit Purmerend gezien, waar wij maken regionaal afspraken. En dat is wel een goede aanpak. Dus dat betekent dat in de regio waar Purmerend in zit, hè, in Zaanstreek-Waterland. Wij zijn met 7 gemeenten en wij maken met elkaar afspraken hoe wij de opvang gaan organiseren. En het voert te ver om daar hier nu op in te gaan. Maar dat is wel een manier waarop je goed afspraken kan maken. Dus ook dat is ook een goede aanpak. Goed. Blijft staan dat die faciliteiten wel echt goed geregeld moeten worden op het gebied van zorg en onderwijs. Bij deze. Caroline van der Plas, ja. Ik ga je ontzettend hartelijk danken voor je bijdrage van vanavond. Ja, heel graag. Tot snel weer. Fijne avond. Jo, dag. Zoals gezegd, brandbommen in portiek. Ja, het is even een harde overgang, dames en heren. Drugsafval, witwaspraktijken, schietpartijen op straat. Het is inmiddels aan de orde van de dag. Dus niet alleen in de Randstad, maar ook de polder is ontdekt door de drugsmafia. Ik haal nog maar even. Tot 9:30 zijn we bij u met Wenen Haagse Lobby. Te gast zijn Wilbert Paulussen. Hij is politiechef van de politie Oost-Brabant. En was daar voorheen 9 jaar de baas bij de landelijke recherche, zeg ik nog maar even. Misdaadjournalist van de Limburger. Daarvoor zat hij bij L1. En dan is hij weer terug bij de Limburger. Bas Dingemansen. En u hoorde net al even een paar keer Ellen van Zelm. Zij is de burgemeester van Purmerend. En die kreeg als gemeente te maken met een extreme geweldsgolf. Het is dus ook de eerste dag van de Week van de Veiligheid. Meneer Paulus, ik begin even bij u. Ik heb natuurlijk al googelend mij eens even de vraag gesteld hoe veilig is Nederland? Ja. We gaan het echt over dramatische zaken hebben en wat het allemaal heel moeilijk is. Maar er zitten echt wel wat positieve dingen bij. Zeker, ja, het woord veiligheid is breed. Maar jeugdcriminaliteit, gehalveerd. Ja, fysieke criminaliteit, woninginbraken, dat soort zaken. In 10 jaar gehalveerd. Hè, dus dat waren de grote topics 10 jaar geleden voor de politie. Maar wij hebben natuurlijk moeten aantekenen dat in coronatijd natuurlijk huisinbraak wat ingewikkeld werd. Ja, en zakkenrollen ook. Hè. Ja, dus maar die halen wij er altijd wel uit. Wat je overigens wel in corona zag, is echt cybercrime, gedigitaliseerde criminaliteit, echt vat kreeg. En dat is ook niet meer weggegaan. Dus we zien de fysieke criminaliteit, die zien we wel degelijk dalen. Maar dat tegenover staat dat we de gedigitaliseerde criminaliteit echt behoorlijk fors zien stijgen. Bas Dingemans, dezelfde vraag. Wat zijn dat ook trends die jij waarneemt in Limburg? Ja, en ik wilde zeggen grappige, maar dat is niet het goede woord. Ik denk dat jullie me wel snappen. Maar de klassieke criminelen op dat lagere niveau, de inbraken, de zakkenrollers, die zie je beetje bij beetje ook terugkomen in die cybercrime. Hè. Ik zie jongens met documentatie, strafbladen voor wat lichtere vergrijpen. Dat zijn niet meteen dat ze op mensen hebben geschoten, maar wel inbraakjes en dergelijke zie ik toch regelmatig terugkomen in die cybercrime-zaken ook. Ja, dat zie je in de breedte wel een beetje. Dat was 10 jaar geleden toen dat opkwam met ransomware en zo, was dat niet zo verwacht. Hè? Want toen dacht iedereen, je moet een nerd zijn, je moet computerkennis hebben om gedigitaliseerde of cybercrime te plegen. Maar dat is echt voorbij, want je kunt het gewoon kopen, je kunt het laten doen. Hè? Dus het is inmiddels inderdaad voor veel mensen beschikbaar. Ik ga naar Ellen van Zelm even terug, want eigenlijk wil ik u even meenemen. Ik heb het al 3 keer aangekondigd nu, die hoos even aan criminaliteit. En u waren echt overdonderd, zeg ik even, als gemeente even. Ik zal eerst even zeggen wat er gebeurde. Er is een aantal incidenten bij woningen. En dat was naar aanleiding van criminele conflicten, was er een aantal explosies bij woningen in de gemeente. Daarnaast was er een brandstichting bij een horeca, wat ook veel impact had. En vervolgens was er een aantal jeugdgerelateerde incidenten, bijvoorbeeld straatroven, steekincidenten, vuurwerkbommen. En met name de veelheid en de heftigheid van die incidenten was opvallend. Je ziet het eigenlijk nou in het hele land overigens. Hè? En het is ook wel, Purmerend is een snel groeiende gemeente, dus het hoort ook wel een beetje bij de schaal. Maar even topografisch, ook voor de luisteraar even, het ligt ten noorden van Amsterdam eigenlijk. Het ligt ten noorden van Amsterdam en schuin naast Zaanstad. Juist, daar zijn we. Dus dat is daar is het. En eigenlijk waren we dat niet zo gewend. Het is wel een gemeente van tegen de 100.000 inwoners, hè, ruim 90.000 inwoners. Ja. Dus het is gewoon een grote gemeente. In alle gevallen heeft de politie heel snel aanhoudingen kunnen verrichten, maar de impact is enorm. Wat opvalt is dat er er zijn bij, met name bij de jeugdgerelateerde incidenten waren jonge mensen betrokken, jonge jeugd. Zowel in de daders als bij de slachtoffers. En dat maakte eigenlijk dat er heel veel onrust en schrik was in de inwoners. En dat is eigenlijk de impact waar wij als gemeente mee te maken hebben. Wij hebben een politie die heeft heel snel aanhouding kunnen verrichten. Die doet ook grootschalig onderzoek, nog steeds. Met name naar de criminele aspecten die er te maken hebben bij die explosieven die bij woningen waren. Maar heel snel is zeg maar de dreiging van waar zouden ze zijn? Of wie zouden het zijn? Dat is weg. Is het dan logisch om te denken, nou, Amsterdam had op een gegeven moment onder Eberhard van der Laan die strenge aanpak. Dat is al vaak geroemd. Die top 600, top 1000 werden het daarna. Is het dan het idee dat je bij spreken in Amsterdam er strakker op gaat zitten, de criminaliteit, en dat het dus in buurgemeenten als Purmerend dan opkomt? Nou, wij kennen die aanpak ook. Ook in navolging van Amsterdam. Dus het is natuurlijk zo dat mensen zijn mobiel. Criminelen zijn mobiel. Dus ja, die gaan overal heen. Maar ik denk niet zo. Het zou kunnen, maar het is niet gezegd dat wanneer het daar minder gaat, maar dat het bij ons meer is. Ik wil niet van uw gemeente nu een soort slaapgemeente maken. Nee. Maar vroeger was het toch wel zo dat als je dan in Amsterdam woonde, je wilde iets rustiger wonen met wat meer ruimte, dan was Purmerend. Dus hoe kan het dan dat daar ineens een x aantal jongeren zeggen, weet je wat, we gaan er eens even flink op dat uit. Hebben wij ons ook afgevraagd. En wat dan, wat deels helpt, is dat je, het helpt niet, maar een deel van de verklaring is dat het kennelijk op meer plekken in Nederland zo is dat die explosieven gebruikt worden. Het is niet alleen in Purmerend, maar het is ook in andere gemeenten. Dus het is een nieuwe modus operandi die mensen erop aan, die op na gaan houden. Maar politie doet heel goed zijn werk. Wat ik als burgemeester kan doen, dat doe ik ook. Dat doe ik niet graag, maar het is soms ook nodig. Camera toezicht, woningen sluiten, gebiedsontzeggingen. Maar we hebben daarnaast gezegd dat behalve dat dit nodig is, is het ook van belang dat we alle samenwerkingspartners van de gemeente, jeugdagenten, Ik wil toch nog even terug naar die eerste vraag. Hoe kan het nou dat uit een relatief, zeg ik even niet onaardig bedoeld, uit een rustige gemeente ineens daar een club jongeren, want ze kwamen ook niet van buiten, ze wonen in Purmerend? Nou, dat is niet gezegd. Maar het merendeel begreep ik wel, las ik. Ja, het merendeel is er zijn snel aanhoudingen, maar die zijn natuurlijk ook netwerken die zich ook tot Amsterdam en Zaanstad uit. En daar hadden we hier niet mee te maken, want dat was nu het geval. Wat zeg je? Dat was nu het geval in deze hozen. Gedeeltelijk. Ja. Dat is wel iets wat je vaker ziet, hè? Als er clubjes zijn van jongeren die treffen elkaar op scholen, soms in jeugdinrichtingen. Dat zie je steeds vaker. Nu ook Maastricht, Heerde, Sittard. Kom dan wel. U luistert naar WNO Haagse Lobby. Zo direct zijn we terug naar het nieuws en de reclame. Te gast zijn Wilbert Paulussen van de politie, Bas Dingemansen, misdaadjournalist van de Limburg, en u hoorde net ook Ellen van Zelm, burgemeester te Purmerend. Zometeen, na het nieuws en de reclame, gaan we terug naar de hoofdvraag: hoe veilig is Nederland en hoe uiteindelijk dat grote gevecht met de georganiseerde misdaad gerelateerd aan drugs, hoe is die aan te pakken? Tot zo. NPO Radio 1. WOF de Kunst bestaat 40 jaar. Hun eerste single werd meteen een wereldhit. Daarna kwam er nog een klassieker. Ik ben een gebruiker. Later ging de band zich toeleggen op het maken van kinderliedjes. Dag giraf, zei diggertje dap. Morgen kom ik toch weer hier met de trap. 40 jaar VOF de Kunst. Donderdagavond vanaf 8:30 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Thomas Schutte en Stan Douglas. Twee grootheden van de hedendaagse kunst. Nu in het Bondmuseum in Tilburg. Tickets via de pond.nl. Deze week in de bonus voor een wereldavond. Alle A-merk Aziatisch, tweede halve prijs. Douwe Egbert, Senseo en Loor, ook tweede halve prijs. Alle AH Schalkipburgers, 2 stuks, 2 pakken, €4. En AH Nederlandse aardbeien, 400 gram, 2 pakken voor €5. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandige adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank.

Bij Albert Heijn kun je nu kiezen uit 15 nieuwe verspakketten uit de internationale keuken. Zo zet je makkelijk een verrassend gerecht op tafel en maak je van je gewone avond een wereldavond. Wat dacht je van Indiaanse butter chicken? Nu met 25% korting. Smakelijk! NPO Radio 1. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en welkom terug. U luistert naar WNO Haagse Lobby. Tot 9:30 zijn we bij u met het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Het is de Week van de Veiligheid. En als je praat over de onveiligheid in Nederland, dan kom je vrij snel uit bij de georganiseerde misdaad gerelateerd aan drugs. We hebben drie gasten die daar op allerlei verschillende manieren weer mee te maken hebben. Te weten Wilbert Paulussen, hij is politiechef van de politie Oost-Brabant. Was daarvoor 9 jaar de baas bij de Landelijke Recherche. Misdaadjournalist bij de Limburg, dat was hij bij L1, maar hij is weer terug bij de Limburger, Bas Dingemansen. En de burgemeester van Purmerendestad, die dit jaar te maken kreeg met een extreme geweldsgolf, te weten Ellen van Zelm is haar naam. En we moeten natuurlijk even vragen voor de verontruste luisteraars. Er was brand in Purmerend. Heeft u nog een update voor ons? Ja, brandmeester. Brandmeester, hè. Heel Purmerend. Alle luisteraars kunnen rustig ademhalen. Ja. Wij waren eigenlijk vlak voor het nieuws waren we bij u. En dat ging eigenlijk over dat u aan het vertellen was hoe die golf zijn weerslag kreeg bij u in de gemeente. En er is inderdaad snel gehandeld. Maar u kreeg ook kritiek. En een daarvan was misdaadjournalist John van de Heuvel. Die schreef in zijn column in de Telegraaf. In Purmerend konden de leiders van deze criminelen jarenlang ongehinderd hun gang gaan. De politie in Purmerend was dus niet in staat om het goed in de gaten te houden. Hoe heeft het zo mis kunnen gaan? Dus ja, er is snel gehandeld door u. Maar het feit dat u eigenlijk zo letterlijk overvallen was en verrast was met elkaar, maakte dat jullie eigenlijk te weinig vinger aan de pols hadden. Ja, ik denk dat in eerste instantie was dat een eerste reactie. Hè? Later heeft dezezelfde columnist ook wel gezegd van dat er wel in de breedte goed aangepakt is. Maar ik kan me dat wel voorstellen. Want u zegt zelf ook, we hebben te maken met extreem geweldgolf. Maar dit is eigenlijk iets wat je in het hele land ziet. En we worden er allemaal mee een beetje door verrast. Want je wil dit niet, het is heel vervelend. En wat met name is, is dat de impact zo groot is. Want het is niet alleen een huis dat waar een explosief afgaat. Maar het is eigenlijk een hele straat die schrikt. De volgende dag loop je daar ook weer langs. En daar hebben wij als gemeente natuurlijk echt veel mee te maken. Want het aparte is dat met die explosieven, dat wat ik net al zei, dat heel snel daders, of dat er aanhoudingen zijn verricht. Dat moet natuurlijk al nog onderzoek volgen. Politie, die weten vaak ook waar ze moeten zoeken. En wij als gemeente, wat wij nu proberen, is een beetje aan de voorkant te komen. Dus ik snap wel dat er kritiek is, hè, want er zijn natuurlijk ook veel inwoners. Nee, maar daarmee zegt u toch, we proberen een beetje aan de voorkant te komen. Daarmee onderschrijft u toch? Nou ja, het is dat je merkt dus dat er eigenlijk in dit soort dingen die kunnen gebeuren. En niet alleen in Purmerend, maar in heel veel plekken. Dat ben ik ook met u eens. Dus en daar kennelijk kunnen we dat niet voorkomen. We gaan nog zeker gezegd even dat rondje door Nederland maken. Via Limburg komen we ook in Brabant uit. Bas Dingemansen, voormalig burgemeester te Maastricht. Annemarie Pen zei hier op deze zender het volgende over de criminaliteit in Limburg. Wij zijn wel voor onze eigen eenheid. Als je ziet dat het gewone politiewerk, dan heb je het over gewoon de basis op orde, dat gaat al haast niet meer. We kunnen nog 24 uur dienst draaien, maar er is nul extra's voor een project of innovatie. Die opsporing is al helemaal. Het zijn helemaal geen haalzaken meer. We kunnen niks proactief doen. De crimineel is gewoon de baas hier. Ja, die laatste zin die resoneert even. Hè? De criminelen zijn hier de baas. Een burgemeester, de voorzitter van de driehoek, de veiligheidsdriehoek, die in feite hier de witte vlag hijst. Ja, het is bekend geluid al jaren vanuit onze provincie dat het wordt alleen maar nijpender. En zij hebben het gevoel, politie, justitie en rechtbank, maar vooral de opsporing, want daar gaat dit over, dat ze gewoon echt te weinig handjes hebben en dat steeds minder wordt. Terwijl de criminaliteit daar steeds lijkt te groeien, of in ieder geval steeds kwalitatief beter wordt. Dus die boodschap die is helder en die ken ik, ja. Wilbert Paulussen, politie. Politie vraagt om 400 miljoen, gaat vaak over geld. Citaat van u, de strijd tegen zware drugscriminaliteit win je niet door nog meer geld in politie en justitie te pompen. Hoeveel collega's waren teleurgesteld in u? Nou, ik weet niet hoeveel er teleurgesteld waren, maar los van het feit dat die 400 miljoen en de aanpak, hè, dat steun ik zeer. Hè, daar wil ik zo nog wel iets over zeggen. Maar wat ik met die zin heb willen zeggen is dat, en volgens mij bewijst dat zich de laatste jaren wel. Kijk, Ik begrijp die verhalen uit Limburg. Ik zie dat bij mezelf ook. Hè. Maar als je toch kijkt, dan is de politie de afgelopen jaren succesvoller geweest dan ooit in het aanpakken van deze vorm van criminaliteit. Hè. Iedereen kent de verhalen over Encrochat, Sky, al die databestanden die binnengetrokken zijn door de politie. Hè. Dan moet ik toch even zeggen, u heeft dus eigenlijk een techniek ontdekt of ontwikkeld. Ja, kijk, wat ik waar u mee eigenlijk kunt afluisteren en die criminelen dachten in alle de criminelen rust. Die dachten het grote juist. Goud in handen te hebben, want wat is de essentie van onderzoeken? Is toch kijken om de communicatie te onderscheppen. Zij hadden een manier gevonden om dat zodanig te doen dat politie en justitie dan nooit bij zouden kunnen komen. Een soort WhatsApp voor criminelen. Ja, WhatsApp voor criminelen. Maar de politie slaagde erin om dat wel te doen. En er is een goudmijn aan bewijs ontstaan rond. Hè. En grote kopstukken zijn opgepakt. Hè. Dat zie je ook. Hè. Dus we zitten in een tijd dat we, denk ik, succesvoller geweest zijn dan ooit als het puur gaat om die opsporing. Ja, toch zie je dat daarmee het probleem van de georganiseerde criminaliteit niet opgelost is. Hè. Dat is veel breder. Dat vraagt een vele andere aanpak dan alleen die opsporing. Dus ik ben. Maar zullen we even over die slagvaardigheid hebben? Dat we even ook een beeld hebben. Hoeveel drugslaboratoria grijpen jullie bij? Ik zou maar zeggen, op week of maandbasis, ik weet niet hoe dat moet zeggen. Ja, dat zijn er iedere week in het land. Hè. Vroeger was dat heel erg geconcentreerd in Brabant, overigens ook wel in Limburg. Hè. Dus de historie van Limburg, die kent dat ook. Hè. Maar inmiddels zien we dat over heel het land. En zien we het ook in het noorden van België. Zien we echt maar u zult als chef in Brabant zult u ook wel een beeld hebben van uw eigen regio, toch? Hoeveel drugslaboratoria worden er? Ik geloof afgelopen jaar, want dat wisselt wel een beetje per jaar. Wij hadden vorig jaar 20, geloof ik. 15 tot 20 drugslabs opgerold. En heb je dan voor jezelf ook een soort indicatie? Ik denk, als je er 15 tot 20 oprolt, dan zijn er, zou ik zeggen, 100 of zo? Dat je denkt. Nee, dat is zo ingewikkeld om dat te zeggen. We hebben het bijvoorbeeld ook gezien, want het afval neemt af. Hè? Dus we vinden minder afval de laatste tijd. Ja, dan kun je zeggen, het gaat goed, hè, want we vinden minder afval. Maar dan blijken er methodes te zijn waardoor wij dat afval helemaal niet meer terugvinden. Of we hebben een tijd gehad van meer afval. Maar dat kunnen ze laten oplossen zonder het in de natuur te dumpen of zo? Dat gaat in gierputten, noem het allemaal maar op. Hè. Okay. Dus ik bedoel, die cijfers die zeggen mij altijd relatief weinig over wat er echt aan de hand is. We dachten eerst, toen Oost-Nederland en Noord-Nederland aan de beurt kwamen voor labs, toen dachten we, dit is een verplaatsing van het probleem. Nee, dat bleek toch, als je er goed naar keek, een uitbreiding te zijn van de productiecapaciteit in Nederland. En dat heeft volgens mij, hè, want dat is toch een van de dingen. Ik hoorde van de week, vorige week, over Rotterdam. Hè. Ja, dat heeft bijvoorbeeld te maken dat waar een enorme vraag is, daar zal ook altijd aanbod zijn. Hè. Dus we zien op dit moment, hè, als het gaat over cocaïne, synthetische drugs, hè, zien we een enorme vraag daarna. Hè. Ja. We hebben het als politie wel eens gehad over de normalisering van dat drugsgebruik. Hè. En dat is één van die factoren waarin heel Nederland verontwaardigd is. Hè? En terecht overigens door de dood van bijvoorbeeld Peter R. de Vries. Maar in het fundament van Nederland over hoe wij over drugs denken, dat verandert niet. Hè? Ik zeg altijd, je kunt niet met elkaar heel liberaal over drugs gebruiken. Maar daarmee zegt u eigenlijk ook, als er niks aan de vraagkant gebeurt, blijft het voor ons roeien tegen de stroom in? Of vond je dat? Voor een deel is dat zo. Hè? Dat is overigens niet het enige. Hè? En het gaat te ver hier, hè? Maar ik vind dat je op een aantal borden moet schaken. Maar als politie vragen wij. Kijk, vorige 3 weken geleden is er op een festival dicht de buurt waar ik woon. Zijn er 2 mensen van 20 jaar die komen te overlijden. Eentje wordt met een traumahelikopter afgevoerd. In een weekend op een halve vierkante meter op een festival. Ik begrijp niet dat daar niet meer publieke verontwaardiging over is. Hè? Want iedereen die kan zeggen, ja, oké, want het is maar zoveel, hoorde ik iemand zeggen, op het aantal bezoekers. Maar zolang wij als Nederland dat soort dingen accepteren en daar gewoon de volgende dag weer doorgaan alsof er niks gebeurd is, statistisch klopt het niet dat er 3 jonge mensen in die toestand raken. Nou, dat is een element waardoor ik wel eens zeg, hè, ja, alleen blijven pompen in politie en justitie. Alleen, hè, want ook dat is belangrijk. Ja, dat gaat het probleem niet oplossen. We hebben volgens mij een tijdje geleden, 1 of 2 jaar geleden, Femke Halsma, burgemeester van Amsterdam, die deed ook een oproep van denk na als je gebruikt dat je letterlijk een onderdeel bent van de keten waar dus moord en doodslag plaatsvindt. Zij krijgt eigenlijk navolging nu van Vincent Karremans, VVD-politicus te Rotterdam. En die had een korte campagne. Tenminste, hij heeft een campagne en daar hebben we een kort stukje uitgehaald en dat klonk zo. Wat je ziet is dat, en dat merken we overigens ook, want we hebben daar heel veel gesprekken over gevoerd met jongeren bijvoorbeeld, is dat er wel degelijk een bewustzijn is bijvoorbeeld tussen minder vlees eten of minder vliegen en klimaatverandering. Ja. Maar dat bijvoorbeeld diezelfde jongeren, deels dezelfde doelgroep, veel minder het bewustzijn hebben dat dat kopen en gebruiken van illegale drugs, wat ze dan vervolgens in het weekend doen, dat dat verband houdt met al die ellende die in kwetsbare wijken neerslaat in Rotterdam. Meneer Dingemans, heeft dit zin of is dit naïef? Zo'n campagne of... Ja. U spreekt ook wel eens van die criminelen, maar die interviewt u. En die... Ja, die trekken zich hier natuurlijk geen drol van aan, van dit soort campagnes. Maar wat je natuurlijk probeert, is hier de jeugd aan te spreken. Ja. Hè? Ja, ik denk dat je dan toch veel meer moet gaan zoeken bij mensen met wie de jeugd iets hebben. Dat laat dat bij wijze van spreken profsporters zijn. Of een rolmodel. Of muzikanten, inderdaad, rolmodellen. Maar we doen het nu nog te veel met posters in bushokjes. En toch vanaf dit niveau, politiek niveau, ja, dan ga je de jeugd echt niet mee bereiken. Ja, de burgemeester van Purmerend? Ja, de oproep die we net hoorden heeft natuurlijk ook niet, is niet alleen op jongeren gericht, maar denk ik ook op volwassenen. Zeker. Dat het gaat om het gebruik, op normaal vinden, het gebruik van middelen. En dat je daarmee eigenlijk ook op een bepaalde manier de criminaliteit legitimeert. Maar wat wel, kijk, er zit nog een andere kant aan. Wij hebben in het kader van de week van de veiligheid ook ons gericht op jongeren betrekken. Om ook te laten zien hoe makkelijk je ook in de criminaliteit tijd verzeild raakt en hoe moeilijk het is om het er weer uit te komen. Dus wij hebben met wijkagent in H20 of H2O, H20, dat is een soort e-sportcentrum in Purmerend. En daar hebben wij met wijkagenten, met jongerenwerkers, met bureau HALT, met de gemeente, hebben we laten zien in gaming en sporten van hoe het begint met het verkopen van die elektrische sigaretten en hoe je dan ook wat de schakels zijn om te verstrikt te raken in drugshandel. En ook hoe moeilijk je er dan weer uitkomt. Ja. Je als je af en toe zo'n rechtbankverslag leest, dus van zo'n jongen die dan gepakt is, die of dan bijvoorbeeld een handgranaat ergens opgehangen heeft, of vaak sla je van stel achterover van de hopeloze naïviteit van deze jongen. Geen idee wat consequenties zijn, geen welke risico's ze lopen. Ze laten zich wijspreken voor een iPhone, laten ze de meest gekke dingen laten ze die jongeren doen. Ja. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, als je zo'n manier van redeneren hebt, zoals puber zal ik ook wat gekke gedragingen gehad hebben, maar dit is wel. Het komt wel op een terrein dat je... Nou, laat ik het anders zeggen. Bij die top 600, de top 1000 aanpak in Amsterdam. Ik heb dat in die dossiers bekeken. Dus heel van die jongen waren gewoon op de rand van zwakzinnig. Echt letterlijk, qua intellect, gewoon een heel, heel laag niveau. Ja, ik noem het maar even toch. Dat is wel een heel groot deel van die jongens. Hij heeft gewoon een laag IQ. Ja. Dus daar moet aandacht voor zijn. Ik denk dat er ook wel genoeg jongens zijn. Want anders sla je de discussie zo plat, hè. Ik denk dat er genoeg jongens en soms ook meisjes zijn die tussen de oren alles echt wel goed in orde hebben. Ook uit een gemiddeld of goed gezin komen. Maar die beginnen dan eens in de brugklas met een joint. En dat wordt elke dag. En dan ga je niet meer naar school. En ook die jongeren zie je toch nog geregeld terug. Dus het is niet zo dat... Een heel groot deel van die groep is inderdaad heeft een laag IQ en is daardoor heel makkelijk beïnvloedbaar. Er is toch nog wel een aanzienlijk deel dat ooit iets van een toekomst heeft gehad, dat uit handen heeft zien glippen en daardoor heel kwetsbaar is geworden. Nee. Maar als ik even mag, deze hele discussie heeft er ook baat bij om niet alle jongeren over één kam te scheren. Want met de meeste gaat het gelukkig heel goed. Maar wat wij merken is dat het heel belangrijk is dat er scholen en dat er op scholen en in gezinnen dat er gesproken wordt over van wat doe je als je te maken krijgt met drugshandel of dingen die je eigenlijk niet wilt. Dat er gemeld wordt. Er zijn ook jongeren en gezinnen die niet meer durven te melden omdat ze bang zijn voor represailles. Dus daarom dat wij ook geïntensiveerd hebben om die campagne Meld Misdaad Anoniem. Want het is wel nodig. De politie heeft het nodig om zijn werk te kunnen doen. Wij hebben het nodig als gemeente. Maar het is ook van belang om te zorgen dat jongeren... dat de meeste jongeren... Kijk, wij proberen ook afgeleiders te behoeden. Dus, maar er is wel, het is wel normaal dat jongeren experimenteren en bij het opgroeien. En zonder dat ze in de criminaliteit belanden. Dus het heeft geen zin om iedereen op één hoop te gooien en te zeggen van het gaat ze dan de verkeerde kant of het zijn allemaal jongeren die dit of dat. Dus wij merken eigenlijk eigenlijk dat ze juist ook om je serieus te richten op jongeren en op scholen en op ouders. En dat we daarmee ook zeg maar het normale opgroeien bevorderen. En dat is wat ik ook graag wil. En dan het isoleren van de mensen die echt gewoon op het verkeerde pad zitten. Maar wat u nu zegt, dan moet je dus echt aan de voorkant zitten. Dan moet je ze eigenlijk al een beeld hebben voordat het misgaat. Ja, en je moet in beeld hebben waar het misgaat. Je moet zorgen dat de informatie uitgewisseld wordt. Dat als de zorgverleners over de vloer komen die verontrustende signalen hebben, dat die op een gegeven moment ook zeggen van hey, wij zien het echt fout gaan met dit kind. En dat is belangrijk. En dat we dan ook met z'n allen de krachten kunnen bundelen. Even toch, en dan komen we er nu weer uit. Ja. Ik zat net wat getallen erbij te zoeken. Even. In Nederland is de omzet, heb ik het er even, by the way. In Nederland is de geproduceerde Ecstasy, Speed en Crystal Meth, dat zijn de drie heftigste, 18, bijna 19 miljard euro. 18,9. U kent uw cijfers inderdaad heel goed. Ja. En even ter vergelijking, van de 686 Jumbo-filialen, ze hebben een willekeurige benchmark gezet, is de omzet 9,9 miljard. Dus dat is meer dan dubbel zoveel omzet als alle Jumbo's in Nederland. Ja. Ja, dan kunnen we het een beetje hebben over beste gebruiker, let een beetje op wat u doet. Maar dat is dan toch in verhoudingsgewijs is toch een kat-en-muisspel. Ja, dat is maar hoe je daar naar kijkt. Want die gebruikers die betalen dat bedrag uiteindelijk. Hè. Daar zit overigens, hè, want dat onderzoek geeft ook aan, hè, er zit heel veel export bij. En een pil die hier 2,5, 3 euro kost, die gaat in Italië of in Australië gaat die al voor 20 tot 30 dollar of euro. Hè. Dus als je dat soort dingen meerekent, dan kom je op dat soort bedragen. Dus, en dat geeft ook aan, we hadden het net even over de jeugd. Hè. Een van de verleidingen is natuurlijk het geld. En dat maakt georganiseerde criminaliteit op basis van drugs wel heel specifiek. Dat er zo ongelooflijk veel geld mee te verdienen is. Waardoor er ook ongelooflijk veel dingen als corruptie, liquidaties. Het is allemaal met dat geld behoorlijk makkelijk te organiseren. En jeugd die stapt daar ook in. Hè. Dus we zien ook echt bepaald die drugscouriers en zo. Ja, als je de een uitschakelt, staat de volgende eigenlijk alweer klaar om het over te nemen. Auto's, middelen, noem het maar op. Ik wilde nog eventjes, u noemde net ook even de politie en die willen we 400 miljoen bij. Dat heeft toch ook wel, want als je daar naar kijkt, zitten daar toch een paar dingen in die, vind ik wel heel evenwichtig zijn. De ene, dat werd net ook in het filmpje over Limburg gezegd, hè. We zien dat door de druk op de politie, dat we een beetje wegraken uit de wijken. Dus een deel daarvan is, wij moeten, ondanks dat er grote vraagstukken zijn nationaal, moeten weer terug naar die wijken. Een ander punt wat erin zit, is ook gewoon die zorg. Hè. Daar zitten bijvoorbeeld ook punten in die nagenoeg geen geld kosten. Maar het uitwisselen van informatie is nog steeds een punt. Als je vroeg signalering wil doen, dan zul je informatie met elkaar uit moeten wisselen. Ook dat zit erin. Dus dat programma en die vraag, die is niet alleen, we moeten meer capaciteit. Daar zit een evenwichtig verhaal intussen, terug naar de wijken, op het digitale terrein en op die ondermijnende criminaliteit weer een aantal dingen met elkaar doen. Dus dat maar gaat hij dan dat credo op? Ietsje minder privacy, ietsje meer veiligheid ervoor terug? Ja, ik vind dan altijd iets minder privacy. Dat maakt het dat meteen weer zo'n lading. Dat wetgeving die hier in de weg staat. Ja, ik denk dat wij best manieren kunnen vinden. Dat heb ik ook in mijn onderzoeken vroeger gezien. Dat je de privacy van heel veel mensen niet hoeft te schaden. Maar dat wij in staat zijn, ook met de huidige automatisering en zo, om diegenen eruit te pikken die onze gezamenlijke aandacht echt nodig. Dus u zegt eigenlijk, leveren we iets voor privacy in, vertrouw ons dat wij als politie daar op een goede manier mee omgaan. Wat uit de geschiedenis niet altijd gebleken is. Hè? Een wijkagent die heeft echt niet de behoefte om heel de wijk over de tong te laten gaan, maar die heeft er wel behoefte aan om gewoon met scholen, met de gemeente te kunnen praten over de zorgen die hij in zijn omgeving ziet. Natuurlijk. De burgemeester van Purmerend wil ook graag natuurlijk meer politiecapaciteit. Dus zult u niet de enige zijn. De politie zelf, u geeft al aan dat het niet allemaal in geld zit, maar meer capaciteit onder andere om die wijk weer in te gaan. En tegelijkertijd zien we natuurlijk dat we te maken hebben met een vergrijste politie. We zien dat de beroepsbevolking dalende is. Dus het is volstrekt reëel om eigenlijk te denken, we hebben al weinig politie, maar dat wordt er zeker niet heel veel meer de komende jaren. Hoe vervelend die constatering ook is. Dan is de vraag natuurlijk, wat kunnen we wel doen? We hebben nu Dingemans gevraagd. Kun je nou eens even gewoon eens, als je naar die veiligheidsparagraaf van die partijen kijkt, wat zie je dan? Wat zie je dan? En je mag het mij ook meteen becommentariëren wat je goed en slagvaardig of niet vindt. Nou, ik dacht dat ik bij de VVD zag dat er heel erg zou worden gefocust, onder andere op zij-instromers. Wat ik in de basis een goed idee vind. Nu ken ik best wel wat van die zij-instromers bij de politie. En wat ik merk, is dat ze toch ook wel weer snel buiten staan of heel erg zoekende zijn binnen zo'n organisatie, omdat dat blauwe bloed waar dan over gesproken wordt, hè, het echte politie. Je bent eigenlijk een soort adoptiekind van de blauwe familie in plaats van de echte zoon, hè? En daar ontstaat toch snel een beetje scheefgroei. En dan heb je bijvoorbeeld mensen die vanuit de financiële sector naar de financiële recherche gaan, die werktechnisch zich best wel goed aanpassen, die volgens mij dat hartstikke goed kunnen. Dus ik zie daar die voordelen echt wel van. Maar ik denk dat dat soort mensen, als je echt daar een slag wil maken, dus als je daar die versterking wil, dat je veel meer oog moet hebben voor het aanpassen binnen zo'n organisatie. Het is een beetje hetzelfde als met een voetbalclub in Nederland die een Braziliaan koopt en vervolgens in een appartement zet en zegt, ga maar voetballen. Die moet ook een beetje begeleid worden. En datzelfde geldt voor zij-instromers in zo'n organisatie bij de politie. Ja. Zijn er, even los van waar ieders politieke voorkeur ligt, maar zijn er wat veiligheidsparagrafen in verkiezingsprogramma dat je zegt, hé, dat is toch even net anders? Of doortasten naar de anderen? Ik vind in ieder geval dat de D66 wel dat gevoel heel erg aanspreekt van dat bij de politie leeft. Dus toch veel meer de wijken in. Daar versterken. Ik zie in de andere programma's zie ik heel veel focus op ook weer georganiseerde misdaad. En we moeten een soort anti-maffia praktijken voeren. Bij D66 vond ik het positief uitspringen dat in ieder geval dat wijkgevoel, de wijkagent weer. En het punt, dat zie je ook bij verschillende partijen natuurlijk. Zero tolerance, aanpakken, doorpakken, hogere straffen. Meneer Paulus, mag even, zou u dat prettig vinden vanuit uw functie? Nou kijk, is daar behoefte aan? Het is en-en. Dus ik vind dat we en die wijk moeten versterken. Maar we moeten onderkennen dat er inmiddels echt heel veel vraagstukken zijn die alleen vanuit de wijk niet meer opgelost kunnen worden. Ondermijning is daar een van. Gedigitaliseerde criminaliteit is er een van. Ja, dus dat is misschien een beetje een triest nieuws. Maar voor mij is het en-en. Want wij zijn als Nederlandse politie zijn wij groot geworden vanuit het gebiedsgebonden werken. Maar alleen daarmee lossen wij de problemen van vandaag niet meer op. En hetzelfde geldt voor strenger straffen. Ik denk echt, ik vind het toch wel met de drugsproblematiek die wij hebben. En dit is, want dat wordt me soms verweten, geen koffieapparaten, wat je bij de koffieapparaten staat te doen. Als Nederland staan wij echt niet heel laag als het gaat over straffen. Wij straffen best stevig voor geweld en zo. Maar op drugs staan we op Europees niveau echt aan de onderkant. En dat hoort niet meer bij de problematiek die ons land kent, vind ik. Is wel zo, de laatste jaren is er best wel geïnvesteerd op georganiseerde misdaad en dergelijke. Hè? En is dat voor mijn gevoel in het fundament, in de wijken, een beetje achtergebleven. Dus daarom dat ik best wel het momentum nu snap om daar iets meer investeringen voor te vragen. Ja, nou nee, een deel van, want alle die 400 miljoen is gewoon om die wijk weer te versterken. Dat staat er heel nadrukkelijk in. Door de druk, hè, dus nationale politie heeft ons veel gebracht, maar je merkt dat toch door de druk van nationale vraagstukken. Ik zie dat in mijn eigen omgeving. Iedere week hebben wij het over de capaciteitsproblemen in de teams. Hè, dus we hebben net onderwerpen over bijvoorbeeld het gebeuren in Israël en dan de spreidingswet. Dat lijken allemaal politieke onderwerpen, ja. Maar de effecten daarvan, die zien wij meteen terug op straat. Extinction Rebellion, het voetbal gebeuren. Dus die druk, die merk ik echt iedere dag weer in de eenheid in het maken van keuzes. En daarnaast is het nodig dat wij die nationale vraagstukken met elkaar wel oppakken. Ik wil even Ellen van Zelm nog even, want een van uw vorige functies is dat u de voorzitter bent geweest van bureau HALT, regio Flevoland, Gooi en Vechtstreek. Ja. Ik zeg even voor de luisteraar ook even, dat is eigenlijk een bureau waar als je dus veroordeeld bent en een deel van je taakstraf of dat je een bepaalde taak moet verrichten, dan is een bureau HALT toch? Die had eigenlijk een jongere bij zich. Nou, vertelt u het zelf even. Bureau HALT die zorgt ervoor dat als kinderen die in de fout gaan, jongeren die in de fout gaan, bijvoorbeeld met vuurwerkovertredingen, bijvoorbeeld met winkeldiefstallen, dat zij een straf krijgen die zo mogelijk op het gebied van waar ze dat die overtreding begaan hebben, dat ze daar gaan werken. En daarmee krijgen ze geen taakstraf. En het is heel erg gericht op bezinning en op realisering van wat ze hebben aangedaan. Dus u kent die kant van de strafketen, zeg ik, kent u heel goed. Ja, ja. Dan toch even diezelfde vraag dus. Ja. Met die politieke oproep om harder te straffen of hoger straffen, dan zegt u? Nou, ik vind dat het kinderen of jongeren en mensen die echt de fouten gaan, die moeten echt hard aangepakt worden. En dat, daar zitten we nu wel goed op. Als ik zie in Purmerend ook hoe het met die opsporing gaat. Kijk, dat weten we ook allemaal, ook bij justitie. En bij moet er ook versterking komen, want die hebben ook wachttijden die oplopen. Maar ik sluit me aan eigenlijk bij wat mijn collega hier naast mij, wat mijn buurman zegt van de politie. Dat daarin. Maar dat werk in die wijk, dat is ongelooflijk nodig. Om hard te kunnen ingrijpen, omdat je precies weet waar je moet zijn en wat je dan ook kan doen. En dat moeten we ook niet schuwen. Maar tegelijkertijd moet daar ook het opvoeden en de geborgenheid plaatsvinden voor mensen die wel prettig willen wonen in een wijk. En daar is de wijkagent natuurlijk ook voor. Wilbert Paulussen, we hebben natuurlijk de buitengewoon niet eervolle plek als Nederland, dat wij een soort drugslaboratorium van Europa zijn. Een mondiale speler. Hoe lang duurt het nog voordat wij die koppositie eindelijk kunnen verlaten? Als het nu ligt, morgen. Maar wat is uw inschatting met de aanpak zoals we hem nu hebben? Ja, ik denk dat er bij die aanpak meer dingen dan als opsporing. Dat heb ik gezegd. Hè. Maar je moet daarvan, hè, los van het feit in hoeverre het nog oplosbaar is. Als je kijkt naar wat er op dit moment allemaal gebeurt. Maar je moet altijd de perspectief van een jaar of 10 pakken om de effecten te zien. Maar nogmaals, dan moet er meer gebeuren dan dat er op dit moment gebeurt. Ik denk dat we nog wel even werk hebben, meneer Paulussen. Met die mooie. Met die zin ronden we af. Ik dank zeer hartelijk Wilbert Paulussen, zoals gezegd, de politiechef van Oost-Brabant. Daarnaast, u hoorde met als laatste Bas Dingemansen. Hij is misdaadjournalist van de Limburger. En u hoorde ook meerdere malen natuurlijk Ellen van Zelm. Zij is de burgemeester van Purmerend. Ik dank u voor het luisteren. Zometeen hier de collega's van Langs aan de Omstreek, oftewel Jan-Willem Wesseling en Robert Meder. En tot mijn groot plezier, zit al klaar voor het nieuws, Ismael de Bruin. Volgende week sluiten we trouwens één keertje over Nederlands voetbalelftal. Maar over 2 weken zijn we terug. Tot